कामले मेहनत से मत डर बंदे हिम्मत से कामले जिन हाथों में सबकी किस्मत जिन हाथों का नाम ले जिन हाथों में सबकी किस्मत जिन हाथों का नाम ले मेहनत से मत डर बंदे हिम्मत से काम ले हो हो हो हो हो हो पत्थर है और तुझ में दम नहीं है इन हाथों को पत्थर कर ले फिर तू भी कम नहीं है माना जीवन पत्थर है और तुझ में दम नहीं है इन हाथों को पत्थर कर ले फिर तू भी कम नहीं है फिर तू भी कम नहीं है पत्थर से पत्थर टूटेगा प्यारे इतना जान ले हिम्मत से काम ले मेहनत से मत डर बंदे हिम्मत से काम ले हो हो हो हो हो हो हिम्मत के कदम एक बार मर्द बनके तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने ठोकर की गर्द बनके आगे बढ़ा हिम्मत के कदम एक बार मर्द बनके तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने ठोकर की गर्द बनके ठोकर की गर्द बनके शान हमारी मेहनत से है प्यारे कितना जान ले हिम्मत से काम ले मेहनत से मत डर बंदे हिम्मत से काम ले सूरज कहता है ये जिंदगी सफर है जो कल करना है अब कर ले कल की किसे खबर है ढलता सूरज कहता है ये जिंदगी सफर है जो कल करना है अब कर ले कल की किसे खबर है कल की किसे खबर है आज को सब जीवन कहते हैं प्यारे इतना जान ले हिम्मत से काम ले मेहनत से मत डर बंदे हिम्मत से काम ले मेहनत से मत डर बंदे हिम्मत से काम ले हो हो